Snowfest gra dla was Miód. Dzięki! Dzięki raz jeszcze!

Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Polskiego Radia.

Sosnowski i piosenki z albumu Tylko się nie denerwuj. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Czarna noc. Lifetime, but she won't be today. And if I give her D, then she will never go away.